własnej dziewczynie. I wszyscy siadają przy Lucky Koniczynie. Nowość! Zdrabka Lucky Koniczyna. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Żołnierz wojsk specjalnych zginął w Tatrach, brał udział w szkoleniu górskim. Niemcy zabiorą nielegalne odpady z Polski, 20 tysięcy ton z wysypiska w Lubuskiem. Zarząd NBP broni Adama Glapińskiego, mówi, że wniosek o Trybunał Stanu to próba złamania prawa. W lawinie zginął żołnierz wojsk specjalnych biorący udział w szkoleniu górskim. To był nieszczęśliwy wypadek, mówi pełniący obowiązki dowódca Generalny Sił Zbrojnych, generał Marek Sokołowski. W Wysokich Tatrach przygotowywał się do zawodów w Szwajcarii. Uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W wyniku i udzielania pomocy mu przez top nie przywrócono mu czynności życiowych. Ciało zostało przetransportowane do Zakopanego. W związku z tą tragedią, ale też z wczorajszym wypadkiem, w którym zginęło dwóch żołnierzy, Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych zaczynają przegląd procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu wojska. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 20 tysięcy ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w Lubuskiem zostanie zabranych do Niemiec. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że to rezultat negocjacji z Niemcami. Na wysypisko to trafiały głównie żużle pocynkowe. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. Trwają przeszukania w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymano 4 osoby, to 3 urzędników i 1 beneficjent funduszu. Opozycja mówi o skandalu, politycy koalicji rządzącej wskazują z kolei, że czas bezkarności poprzedniej władzy się skończył. Prokuratura poinformowała, że czynności są prowadzone na polecenie zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości. O nazwiskach nie mówi. W tej sprawie głos zabrał za to europoseł Patryk Jaki, który podkreślił, że przeszukania przeprowadzono w domu byłego ministra Zbigniewa Ziobry oraz posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Wiceszef Suwerennej Polski Michał Wójcik stwierdził, że odbyło się to bez dostarczenia postanowienia właścicielowi nieruchomości. To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz. Prokuratura odpowiedziała, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak mówiła, że czynności nadal trwają. Nie udzielamy informacji co do miejsca ani osób, które ta czynność dotyczy. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Napisał, że akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa i nie ma już kasty bezkarnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. To próba złamania prawa, mówi zarząd NBP o wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W Sejmie złożono wstępny wniosek w tej sprawie. Podpisało się pod nim prawie 200 posłów. Zarzucają szefowi Banku Centralnego m.in. złamanie konstytucji poprzez pośrednie finansowanie przez NBP deficytu budżetowego. Ten wniosek jest bezzasadny, mówi członek zarządu NBP Artur Soboń. To, że dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w której blisko 200 posłów podpisało się pod wnioskiem, że Ziemia jest płaska, nie oznacza to, że Ziemia jest płaska. We wniosku jest 8 zarzutów. Prezentował je szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Utrudniał niektórym członkom Rady Polityki Pieniężnej oraz niektórym członkom zarządu NBP wykonywanie obowiązków konstytucyjnych i ustawowych, odmawiając im dostępu do wytworzonych w NBP dokumentów. Kolejny zarzut 23 sierpnia 2023 roku w Warszawie jako reprezentant NBP uchybił obowiązkowi współdziałania z ministrem finansów przy opracowywaniu planów finansowych państwa w ten sposób, że wprowadził ministra finansów w błąd przy opracowaniu projektu budżetu ustawy budżetowej na 2024 rok. Pod wnioskiem podpisali się parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Rosyjska prokuratura uznała działającą w Polsce Fundację Otwarty Dialog za niepożądaną. Niezależny portal Mediazona napisał, że decyzja została podjęta w połowie lutego, ale dopiero teraz rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało organizację do specjalnego rejestru. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Polska Fundacja Otwarty Dialog od dawna była na celowniku rosyjskich służb i propagandystów w związku z potępieniem rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspieraniem ukraińskich uchodźców. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezes fundacji Marcin Mycielski. Ten nietypowy wyraz uznania dla naszej pracy jest nieco spóźniony, gdyż przez ostatnie 2 lata przekazaliśmy już Ukrainie wsparcie za ponad 40 milionów złotych. Natomiast było to spodziewane, bo od kilku tygodni już rosyjscy analitycy rozpatrywali nas na portalach powiązanych z rosyjskimi służbami i publikowali paszkwile na temat naszego zespołu. Pisanie na listę niepożądanych organizacji oznacza zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terytorium Rosji. Za złamanie zakazu grożą grzywny i kary pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, bez opadów. Tej nocy od minus 2 stopni w rejonach podgórskich, plus 1 na południu, około 4 w centrum, do 6 stopni na zachodzie. A jutro w całym kraju słonecznie, choć będzie silniej wiało. Wiatr dość silny, porywisty, w górach do 80 do 130 km na godzinę. Największy, najsilniejszy wiatr na szczytach Sudetów. Jutro od 11 stopni nad samym morzem, 16 w centrum, do, uwaga, nawet 19 stopni na południu kraju. Reprezentacja walii, ma teraz impet i jest wokół niej dobra energia. To częsty ton komentarzy przed meczem z Polakami. Taka atmosfera w Cardiff tuż przed meczem. O tym w relacji naszego korespondenta, który jest na miejscu, o tym już za pół godziny. Wcześniej o tym, że tajscy naukowcy, biolodzy molscy próbują nowego sposobu na odbudowę rafy koralowej. No, czy się uda? A za moment zadamy ważne pytanie, co dalej z ogródkami działkowymi w Polsce? Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, wykupić na własność działkę, mieć takie RODO za oknem, RODOS by nie powiedzieć, nawet weekend albo wolny dzień. Tak, tak, o tym już za chwilkę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Macham do Państwa życzliwie, 6 minut po 16. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis, too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ask. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ask. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. a little ghost for the altering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool. Państwo podpowiadają, taki weekend na Rodos. Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Tak, tak, pamiętamy oczywiście, spoglądając w prognozy pogody, kiedy to synoptycy na jutro zapowiadają 16-19 stopni. No, to sezon idealny do działkowania. Taka działeczka mała, ciasna, ale własna. A no właśnie, żeby mieć możliwość korzystania z działki, trzeba należeć do Polskiego Związku Działkowców i opłacać składki. Jednak działkowcy nie mają możliwości wykupienia swojej działki na własność. No i nie mają też pewności. Obawy działkowców budzi rozporządzenie w sprawie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, na które gminy mają jeszcze 2 lata. O tej sprawie Jacek Frędzel. Ogródki działkowe od wielu lat są w obszarze zainteresowania deweloperów. Dlatego między innymi Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa, że uwłaszczenia nie będzie. Jak podkreślił w rozmowie z Many.pl wiceminister rozwoju Krzysztof Kałucki. Resort nie planuje podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uwłaszczenia użytkowników rodzinnych ogródków działkowych. Idea rodzinnego ogrodnictwa działkowego przejawia się w zaspokajaniu socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Zgodnie z założeniami ustawy o ROD, ogrody działkowe nie mogą być postrzegane jako grupa w pełni samodzielnych, indywidualnych nieruchomości służących realizowaniu potrzeb bytowych lub zarobkowych działkowców. Dlatego stworzenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego może mieć ogromne znaczenie dla wszystkich działkowców, mówi Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Ogród, jeżeli ma w planach zagospodarowania przeznaczenie inne niż zieleń działkowa, zgodnie z ustawą istnieje możliwość jego likwidacji również na cele komercyjne. Co to w konsekwencji oznacza? Każdy inny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego niż zieleń działkowa otwiera możliwość domagania się przez właściciela gruntu, którym jest gmina albo Skarb Państwa, likwidacji ogrodu działkowego i przeniesienia go w inny obszar. Powinny zostać całkowicie, jest trochę zieleni, trochę wiosny widać, jak się idzie koło ogródków działkowych i każdy może się tam zatrzymać. Dla ludzi starszych takie miejsca to jest marzenie. Działka to uprawy, to rośliny, to warzywa. Własne warzywa, jeżeli ktoś lubi się grzebać w ziemi, to proszę bardzo. Niedaleko, tanio, autobusem ktoś do sobie dojedzie, ma zna swoich znajomych dookoła, może pójść, może porozmawiać. To jest bardzo przyjemne. W skali kraju około 30% terenów gminy ma plany zagospodarowania przestrzennego, a pozostała część, około 60-70% nie ma. Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązek dla każdej z gmin uchwalenia tak zwanych planów ogólnych. to będą dokumenty, które podzielą tereny gminy na strefy. I problem polega na tym, że rozporządzenie, które zostało wydane w grudniu ubiegłego roku, wprowadza zasadę, że tylko w 3 na 13 stref będzie można wprowadzać do planów miejscowych zieleń działkową, czyli ogrody działkowe. W 10 strefach będzie zakaz. Co to oznacza w praktyce dla działkowców? W ciągu najbliższych 2 lat cały teren gmin zostanie pokryty strefami i w zależności od tego, do jakiej strefy ogród działkowy trafi, to jego przyszłość będzie w miarę bezpieczna, bądź też będzie już przesądzone, że zaczyna on spełniać pierwszy warunek do likwidacji. Ja nie jestem fanką takich ogródków. Wolę jednak uciekać poza Warszawę, gdzie jest powietrze czyste, spokój, cisza. Nie wszyscy mają taką możliwość, żeby kupić sobie kawałek ziemi oczywiście. Na odpoczynek poza miastem. Jak ktoś ma działkę, to oczywiście jestem za tym, żeby ludzie sobie spędzali tam miło czas i uprawiali swoje kwiaty czy warzywa. Trzeba uszanować i zostawić tych ludzi w spokoju. Dużo kolegów ma działki na działce. Odpoczynek jest. Rośliny, warzywa? Rośliny, warzywa. Zależy jak to się tam posadzi, bo może być sama trawka, plac zabaw dla dzieci. No zależy jak sobie kto tą działkę zagospodaruje. Kiedyś trzeba było uprawiać działki. Dziś część z tych ogrodów to ogrody trawiaste, czyli rekreacyjne. Tak, ale jako organizacja my dążymy do tego, żeby to przywrócone zostało ogrodnicze korzystanie z tych terenów. Co więcej, na tle innych organizacji, na przykład organizacji niemieckich, regulacje polskie są bardzo liberalne, bo z tego co mi wiadomo, to w ogrodach działkowych w Niemczech, których jest więcej niż w Polsce, istnieje wręcz przymus, aby określony procent działki był zagospodarowany pod uprawy ogrodnicze, ponieważ taka jest funkcja ogrodnictwa działkowego, idea, tak, aby ludzie mogli sobie prowadzić uprawy na własne potrzeby, co w dzisiejszych warunkach też ma znaczenie takie, że ta żywność jednak jest dużo mniej przetworzona i dużo zdrowsza. W Polsce mamy około 5000 ogrodów działkowych, z których korzysta ponad 960 tysięcy rodzin. No i oczywiście zauważalne, że szczególnie w lockdownie wzrosła popularność ogródków działkowych, z których korzystają pewnie głównie mieszkańcy blokowisk. No tak, mamy dość tej betonozy, szczególnie wiosną czy latem. O tej sprawie słychać od lat. Teraz, jak słyszymy, wyraźnie temat wraca i zastanawiamy się, czy po zmianach w prawie nastąpi uwłaszczenie działkowców. No jakby nie było ciasna, ale jednak własna taka działaczka. Kto z Państwa cieszy się z działkowania? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Ciało obok ciała, mętne spojrzenia lot, zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód, zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęście, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół, wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęście, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. mu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Pablo Paweł i Ludziki, 20 minut po godzinie 16. Chwilkę temu pojawiły się propozycje różnego rodzaju projektów, dobrych, złych, jeszcze gorszej realizacji tych, że można by wymieniać te przykłady, można by mnożyć się. Może spróbujmy wyliczyć te, które jednak służą lokalnej społeczności w państwa gminie. Przed chwilą się właścili wypowiedź prezydenta Rydnika dotyczącej wodoru. Kiedy przechodziliśmy na autobusy wodorowe i mamy stację tankowania tych autobusów, tylko tych autobusów, to pan prezydent ze swoim sztabem zamieścił tabelkę wykazującą oszczędności, ale w ten sposób, że ceny wodoru dał netto, a ceny diesela brutto. No i tak wyszła oszczędność. To troszeczkę nas obraziło, Rybniczan, ale to nie tędy droga akurat. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3, gdy do wyborów 11 dni jest za co chwalić samorządowców w regionie. Czekamy na państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 16. Naukowcy tymczasem z Tajlandii chcą uratować tamtejszą rafę koralową i sięgnęli w tym celu po nietypową metodę. By sprawdzić, że koralowce zaczną się szybciej rozmnażać, zastosowali rodzaj zapłodnienia in vitro. Jak to ma działać? Ano właśnie o tym Michał Strzałkowski. Pierwszy etap jest najtrudniejszy. Nurkowie nie muszą schodzić pod wodę głęboko, zaledwie 3-4 metry, ale muszą działać bardzo precyzyjnie i delikatnie, a czasu nie mają dużo. Ich zadaniem jest zebranie dużej ilości wydzielanych o tej porze roku przez koralowce męskich i żeńskich komórek rozrodczych. Okres rozrodczy koralowców ma miejsce raz w roku i jego czas zależy od wielu zewnętrznych czynników, takich jak temperatura wody, siła przypływu, natężenie prądów morskich, a nawet aktywność księżyca. W akcji zbierania brała udział m.in. tajlandzka biolożka morska Fittiporn Hanaruk. Musieliśmy bardzo dokładnie obserwować rafę i czekać na odpowiednie warunki. Musieliśmy zebrać próbki we właściwym momencie. Zebraliśmy je do plastikowych pojemników z różnych części kolonii koralowca. To było ekscytujące. Pierwszy raz ktoś tego próbował. Chodzi bowiem o to, aby przeprowadzić sztuczne zapłodnienie koralowców, a w ten sposób zróżnicować i wzmocnić ich kolonie. Sztuczne zapłodnienie trzeba było też przeprowadzić szybko i precyzyjnie, a potem z powrotem próbki rozlogować w kolonii. Na całą operację były tylko 72 godziny. I dopiero czas pokaże, czy to się udało, mówi inna z badaczek Matyni Yucharion. Rafy koralowe są niezwykle wrażliwe na zmiany środowiskowe, na poziom mórz, ich zasolenie, czystość i temperaturę. Testujemy metodę, która działa bardzo lokalnie, ale może pomóc uratować rafy koralowe w wielu miejscach. One umierają, blakną i tracą swoje właściwości. Nie mamy czasu do stracenia. A jak tłumaczy dr Nantika Kitsom, stan raf koralowych ma wpływ na wiele różnych gatunków roślin i zwierząt. Rafy koralowe to jest taki mikrokosmos. Jeśli one są zdrowe, to bioróżnorodność jest wielka i nie tylko na samej rafie koralowej, ale także dalej. Także tam, gdzie są łowiska ryb ważne dla lokalnych społeczności i lokalnej gospodarki. Jeśli nie uratujemy raf koralowych, to w dłuższej perspektywie wszyscy poniesiemy tego koszty. Dzięki programowi tajlandzkich naukowców udało się już odbudować fragmenty fragmenty rafy koralowej w okolicy wyspy Mannai to najważniejsze tego typu miejsce na wodach Tajlandii. Jak szacują badacze z tego kraju, zagrożonych zniknięciem jest nawet 90% koralowców wokół wyspy, które od 2010 roku coraz szybciej umierają. Nietypowa metoda, nie ostatnia i nie pierwsza, bo pamiętamy, że już 5 lat temu naukowcy z Wielkiej Brytanii i Australii przeprowadzili eksperyment, który może pomóc w pewnym sensie odbudować różnorodność wielkiej rafy koralowej. W tym celu użyli specjalnych podwodnych głośników, które poprzez emisję, no tu jak odbudowa różnorodności, tutaj pewnie różnorodnych dźwięków, mają ściągnąć te obszary wiele nowych gatunków ryb. Tak sobie pomyślałem, czego słucha taka wielka rafa koralowa. Może Daft Punk i przyjaciół? Nie wiem. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Przymierzając, tak podejrzewam, że może i widoki znacznie lepsze od dźwięków. No nie wiem, tak się zastanawiam przy takiej wielkiej rafie koralowej. Już za chwilę skrót serwisu i informacje ekonomiczne i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Ekspres DeLonghi z 4 kg kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu w 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. W Carrefourze schab wieprzowy bez kości aż 54% taniej. Tylko 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 27 marca. Cena przed obniżką 21,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Cza, cza, cza. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet 2 raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Będzie przegląd wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska Polskiego. Zdecydował o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś w Tatrach zginął żołnierz wojsk specjalnych biorący udział w szkoleniu górskim. Wczoraj na poligonie w wybuchu zginęło 2 saperów. 20 tysięcy ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w Lubuskiem zostanie zabranych do Niemiec. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska poinformowała, że to rezultat negocjacji z Niemcami. Na wysypisko trafiały głównie żużle pocenkowe. Prezydent zadeklarował, że przemyśli argumenty za ustawą w sprawie dostępności tabletki dzień po. Powiedziała o tym po spotkaniu z Andrzejem Dudą szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Prezydent ma czas do jutra na podpisanie noweli ustawy, która pozwoli kupić tabletki dzień po bez recepty osobom, które skończyły 15 lat. Stany Zjednoczone, Ukraina i Wielka Brytania stały za atakiem terrorystycznym na obrzeżach Moskwy, oświadczył dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Aleksander Bortnikow nie przytoczył żadnych dowodów na prawdziwość swoich twierdzeń. W sobotnim zamachu na salę koncertową Krokus City Hall zginęło prawie 140 osób. Władimir Putin oświadczył, że zamachowcy byli radykalnymi islamistami. Dodał jednak, że trzeba wyjaśnić, dlaczego usiłowali zbiec na Ukrainę. Ponad 400 lotów zostało odwołanych z powodu strajku austriackiej linii lotniczej Austrian Airlines. Związkowcy będą protestować jeszcze przed świętami. Wielki Czwartek i Piątek. Dotknie to ponad 50 tysięcy pasażerów. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 znalazło się wśród 8 zarzutów wobec szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, zawartych we wstępnym wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Skup podczas pandemii COVID-19 był uzasadniony ekonomicznie i zgodny z prawem, mówił z kolei dziś członek zarządu NBP Paweł Szałama. To jest tak, jakby oskarżać nauczyciela, że uczy dzieci, lekarza za to, że leczył chorych, piekarza za to, że wypiekł chleb. Artykuł 227 Konstytucji stanowi, że NBP przysługuje wyłączne prawo do ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jeżeli komuś się to nie podoba, to niech zmieni konstytucję, a niech próbuje złamać niezależność banku tylnymi drzwiami. Pod wnioskiem, który trafił dziś do marszałka Sejmu, podpisało się 191 posłów, a w opinii zarządu NBP to właśnie próba złamania niezależności Polskiego Banku Centralnego. Ani giełda, ani złoty nie reagują na wniosek. Sesja na warszawskim parkiecie przebiega na plusie, a nasza waluta pozostaje stabilna. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,02 zł. Banki są przeciwne przedłużającym się wakacjom kredytowym, jak mówi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Inne rozwiązania lepiej chronią kredytobiorców niż wakacje. One są populistycznym rozwiązaniem, które mocno w świadomości społecznej było w ostatnim czasie generowane jako rozwiązanie dobre. Też słowo wakacje się dobrze kojarzy, a tymczasem prawda jest zupełnie inna. Realną pomoc dostarcza Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Według rządowego projektu z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w maju i w czerwcu tego roku oraz po jednym miesiącu w każdym kolejnym kwartale. Rata musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego. Bez warunków z wakacji skorzystają rodziny z trojgiem dzieci. Tylko 47,5% konsumentów planuje wydać na zakupy wielkanocne mniej niż w ubiegłym roku. To o ponad 20 punktów procentowych mniej niż w 2023. Wynika z raportu Świąteczne Zakupy Polaków. Jutro w całym kraju słonecznie, ale wietrznie. W regionach podgórskich do 80, w górach do 130 km na godzinę. W pozostałych regionach wiatr dość silny i porywisty. Jutro od 11 stopni nad samym morzem, 16 w centrum, do 19 na południu. A co tam w Cardiff przed meczem z Walią? 11 stopni pochmurno, ale nie o to chodzi, jaka atmosfera. O to zapytamy już za chwilę naszego korespondenta. 21 minut pozostało do godziny 17. No, do meczu jeszcze trochę zostało. Początek spotkania, przypomnę, 20:45. Gorąca atmosfera, nie wiem, tam kibice próbują, nie próbują coś robić na miejscu w Cardiff, bo głośno było, sprawdzaliśmy. Adam Dąbrowski jest na miejscu, będzie relacjonował to, co dzieje się na ulicach Walii przed meczem. Halo Adamie, słyszymy się? Dzień dobry z Cardiff. Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak jest, słyszymy. Fantastycznie. Reprezentacja Walii ma teraz impet, jest wokół niej dobra energia. To taki częsty ton komentarzy przed meczem z Polakami. Meczem, który jest kluczem do awansu na Euro. Parę dni temu BBC wzięła pod lupę drogę Polaków do tego meczu. Pisze o wielkich nadziejach, z jakimi biało-czerwoni zaczynali eliminację, ale przywołuje też klęskę z Mołdawią, cytuję, do trzeciego miejsca w grupie Polska jakoś dokuśtykała. A te komentarze przed meczem w Cardiff, jak brzmią? Szczerze mówiąc, rozmawiałem już z paroma kibicami walijskimi i oni są zdecydowanie ostrożniejsi. Oni mówią, że w ostatnich miesiącach ich reprezentacja też miała takie momenty, że chwałą się nie okrywała. Tylko jeden mecz i jedziemy na Euro. To zdanie jest dziś prawdziwe zarówno dla kibiców Walii, jak i dla kibiców Polski. To jest ostatni taki mecz, który może być o coś, tak? No bo jeżeli nie awansujemy do turnieju finałowego, no to prawdopodobnie następne mecze, liczące się jakikolwiek, które awansujemy, to będzie nie wcześniej za dwa lata. U bukmacherów Walia jest nieznacznym faworytem, natomiast no personalnie Polska ma lepszy skład. Ja myślę, że skład Walijczyków, chociaż nie ma tam jakichś super znanych nazwisk, to jednak większość z nich gra w Premier League, część w Championship, no grają u siebie poza tym, gdzie wiadomo, pomagają im ściany. Ja tu jestem, żeby kolegę pilnować, żeby nic mu się nie stało, żeby cały do domu i zdrowe do żony wrócił. No dobra, to zobaczycie coś jeszcze w Cardiff. Oprócz meczu? Ma pan coś na liście? Myślę, że tak. Na pewno zamek. Słyszeliśmy, że tu jest jakiś zamek, także na pewno zamek zwiedzimy. Spróbujemy na pewno jedzonka, które jest na Starym Mieście. Także no, myślę, że sympatycznie spędzimy ten czas. No jest zamek i to jaki, zbudowany jeszcze przez normańskich najeźdźców. To oni próbowali podbić Walię na długo przed angielskim królem Edwardem Długonogim, ale zdołali to zrobić tylko częściowo. Jeżeli chodzi o jedzenie, jak jesteśmy w Walii, trzeba absolutnie spróbować walijskich ciasteczek oraz Welsh Rarebits, czyli kawałka chleba z sosem serowo-musztardowym, czasem z sosem Worcestershire. Kiedy pizza wkraczała do Anglii, i to wkraczała no, zaskakująco późno, bo po II wojnie tak naprawdę, w latach 50., to na początku niektórzy specy od marketingu reklamowali ją jako Italian Welsh Rarebit, czyli włoską wersję tego walijskiego przysmaku, a raczej się nie przyjęło. Obie drużyny dzisiaj nieco poobijane są, nie da się ukryć. Polacy liczyli chyba na łatwiejszą kampanię. Walia to jest nadal drużyna w przebudowie, na co zwraca uwagę Tom Coleman, dziennikarz sportowy portalu Wales Online, który mówił mi przed chwilą, że na korzyść biało-czerwonych przemawiać może rutyna i takie trochę boiskowe cwaniactwo. Polacy mają więcej piłkarskiego sprytu. Gdyby Walia straciła bramkę, Polska będzie bardzo dobrze zarządzała grą. Grała na czas. Wielu kibiców Walii nie lubi drużyn grających w tym stylu. Ale rzeczywistość jest taka, że musisz mieć tę cechę, by odnosić w futbolu sukcesy. Nie jestem przekonany, czy Walia tę cechę posiada. To nadal młoda drużyna. Słyszymy. Słyszymy cię, Adamie. Ale ty nas nie słyszysz, zdaje się. No tak, to... Tak. Jest ostatnio naprawdę dobra atmosfera. Wydawało się, że po przejściu na emeryturę... Z drugiej strony, tak jak... No rozumiem, ruch. No dobrze, to jeszcze raz. Wokół reprezentacji Walii jest naprawdę dobra atmosfera, tak jak powiedziałeś. Wydawało się, że po przejściu na emeryturę tej hipergwiazdy Garetha Bale'a i talizmanu, no wiele czasu minie, zanim uda się wymyślić zespół na nowo, a już są sygnały. Wiemy oczywiście, że to mocna drużyna. Mają nowego trenera i od tego czasu wyniki były dobre. Ale powiem tak, jest jakiś powód, dla którego Polacy grają w barażach. Nie weszli do turnieju automatycznie, wbrew prognozom, bo byli faworytami. Coś o tym zdecydowało i zdajemy sobie z tego sprawę. Choć rzecz jasna głównie chodzi o nas i o to, żebyśmy zagrali tak dobrze, jak możemy. No, my za swoich będziemy trzymać kciuki, żeby nasi zagrali jak tylko mogą najlepiej, a przede wszystkim by trzymali Walijczyków z dala od naszego pola karnego. Tak mówili sami piłkarze i trener również. Ciekaw jestem, co kibice, czy na ten temat również mają bardzo podobne obserwacje. Jak mają nasi zagrać, żeby wygrać? zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko ty. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja je odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Bo jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka. Niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Ach, te emocje, emocje przed spotkaniem z Walią. Zdaje się, że chyba łącza telefoniczne czy internetowe nie wytrzymują, tylko przypomnę, że selekcjoner Michał Probierz ogłosił 23-osobową kadrę na ten mecz w Cardiff, gdzie jest nasz korespondent. No i oczywiście Jakub Moder z Brighton, Paweł Wszołek z Legii i Paweł Bochniewicz z Helen. No oczywiście to nieobecni. Nie do końca też było wiadomo, czy w meczu z Walią zagra Przemysław Frankowski, który opuścił spotkanie z Estonią po pierwszej połowie. Chodzi o uraz, jak się ostatecznie okazało, udało się uporać z kontuzją. Później okazało się drobną. No i jest gotowy na ten dzisiejszy mecz, a więc tu także, myślę, trener Probierz będzie kładł naciski, nadzieje, pokładał w Przemysławie Frankowskim. W 23-osobowej kadrze są również obrońcy włoskiego Empoli, Bartosz Daraszyński i Sebastian Welkiewicz, także Sebastian Szymański za AEK Ateny oraz mecz ze Estonią oglądali z trybun, co zresztą pamiętamy. No i mocno trzymamy kciuki za naszych. Rzecz jasna, ten mecz będziemy dla Państwa w tych najważniejszych momentach w serwisach sportowych, także w serwisach informacyjnych Trójki relacjonować. Początek spotkania o godzinie 20:45. No, wydaje mi się, że chyba te emocje, szczególnie gdy powiemy, że to finał, ba, finał. No tak by to bardzo górnolotnie brzmiało, no ale to finał barażu o awans do Mistrzostw Europy. Piłkarze reprezentacji Polski zagrają w Walii. Polacy zmierzą się z Walijczykami w Cardiff. Tam gorąco, jak słyszeliśmy, a spotkanie rozpocznie się o 20:45. W audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 17 przypomnę Państwu, bo rozmawialiśmy o działkach, o działkowcach, o RODOS. By mieć możliwość korzystania z działki, trzeba należeć do Polskiego Związku Działkowców, opłacać składki. No, jeżeli chodzi o wykupienie działki na własność, no właśnie, dziś rozpatrywano te wnioski, szczególnie ministerialne propozycje na temat tego, jak ta sytuacja miała zostać uregulowana prawnie. Państwa pytałem, kto i co ma na swojej działce, czy po zmianach w prawie nastąpi uwłaszczenie działkowców, kto z Państwa cieszy się takim własnym ogródkiem RODO. 2 2 7 3. Ogródki działkowe stanowią też rezerwuar dla ptaków i różnych dziwnych zwierząt. U nas są jeże, zające, biegają sobie rzadkie ptaki, które gdzieś tam robią w tych chasztach sobie gniazda. I w sumie no to taki trochę rezerwat przyrody w pobliżu miasta. Oj, chyba nawet bardzo, kiedy to już po raz kolejny użyję tego słowa, betonowe osiedle, a tu możemy cieszyć się dosłownie kilka kroków od domu, czy raczej mieszkania w bloku, kiedy to możemy przespacerować się na działkę i cieszyć się właśnie tym fantastycznym, małym, ale jednak kawałkiem własnego szczęścia. 2 2 7 3, co słychać teraz na działce? Na 10 minut przed godziną 17 czekamy na Państwa sygnały. Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night, you're the truth that is breaking me and keeping me together, together. Start regretting. It's burning up my mind. What would it feel like if you tore me apart? Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart. And I wanna be in your touch. Cheap and short, you're burning up my mind. What would it feel like if you tore me apart? Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart. James Bay w popołudniowym zapraszamy, a my zapraszamy Państwa do Trójki, bo mamy zaproszenia na trójkowy koncert. W ten czwartek po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Renata Przemyk i Daga Dana, które ostatnio wystąpiły we wspólnym etnicznym projekcie Vera to ja. 13 utworów inspirowanych prawdziwą naturą kobiety, która czerpie siłę i z ziemi, i z wody, i z księżyca. To wszystko do usłyszenia i do zobaczenia. Przyznają Państwo, że brzmi intrygująco. A jak brzmi na żywo? Proszę przekonać się osobiście. 2 2 7 3 zaproszenia na koncert czekają w ten czwartek o 19 tu przy Myśliwieckiej. Renata Przemyk i Daga Dana. 2 2 7 3. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę